3 Polskiego Radia na zegarach 6. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej opublikowany w Dzienniku Ustaw. Milion osób zaszczepiono w Polsce przeciwko koronawirusowi. 150 tysięcy dostało już drugą dawkę. 6800 nowych przypadków COVID-19 wczoraj. Dziś decyzja w sprawie ograniczeń epidemicznych. W Dzienniku Ustaw jest już orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Wcześniej opublikowano uzasadnienie wyroku. Sędziowie orzekli w październiku, że aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z konstytucją. Wniosek w tej sprawie złożyła w 2019 roku grupa ponad 100 posłów Prawa i Sprawiedliwości, PSL, Kukiz15 oraz Konfederacji. Treść uzasadnienia jest oparta o konstytucję, mówił w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Jak ujawnił, nad uszczegółowieniem przepisów będą prowadzone dodatkowe prace. Jest powołany zespół i rzeczywiście w tych sytuacjach skrajnych, gdzie jest płód bezczaszkowy, który nie ma szansy życia poza organizmem matki, tutaj powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. Po publikacji uzasadnienia orzeczenia w Warszawie i innych miastach zorganizowano protesty. Manifestacje zwołały liderki ogólnopolskiego strajku kobiet. Uczestnicy demonstracji wnosili antyrządowe okrzyki. W stolicy przeszli sprzed Trybunału Konstytucyjnego przed siedzibę Prawa i Sprawiedliwości i z powrotem. Policja wzywała do rozejścia się, bo demonstracje odbywały się w czasie, gdy obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne w związku z pandemią. Liczba osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 w Polsce przekroczyła milion. Drugą dawkę szczepionki przyjęło do tej pory 150 tysięcy osób. A takie informacje podał szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk. Dziś zostanie przedstawiona informacja na temat zasad bezpieczeństwa epidemicznego, które będą obowiązywały od 1 lutego. Wczoraj potwierdzono prawie 6800 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 389 osób. Wykonano ponad 47 tysięcy testów. Joanna Stankiewicz. Na blisko 6800 nowych zakażeń koronawirusem najwięcej, ponad 900, potwierdzono na Mazowszu. Zmarło 389 zakażonych osób. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że z tygodnia na tydzień spada liczba zakażeń. Zgonów jest również mniej. W przypadku zgonów tutaj ta liczba z tygodnia na tydzień, jeżeli popatrzymy na średnią dzienną, maleje o 7%. Minister Niedzielski zaapelował, aby nadal przestrzegać zaleceń sanitarnych i zasady DDM, czyli dystans, dezynfekcja, maseczka. Szef resortu zdrowia mówił w TVP Info, że pierwsza dawka szczepionki daje odporność od 35 do 50%, a dopiero druga dawka znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia. Mniej więcej 7 dni po przyjęciu drugiej dawki uzyskuje się tą pełną deklarowaną przez producenta odporność rzędu 90 kilku procent. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Minister Edukacji i Nauki zwrócił się do rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wyjaśnienia na temat szczepień niemedycznych pracowników uczelni. Wśród zaszczepionych osób znalazł się poseł PiS i pracownik naukowy Uniwersytetu Zbigniew Giżyński. Minister Przemysław Czarnek podkreśla, że w grupie zero nigdy nie było nauczycieli akademickich, którzy nie są związani ze światem medycyny. Podkreślaliśmy, że w grupie zero są wszyscy ci, którzy są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Na pewno na pierwszym froncie walki z koronawirusem nie są nauczyciele akademiccy, którzy nie są związani z kierunkami medycznymi. Dlatego uprzejmie proszę pana rektora o niezwłoczne wyjaśnienia szczegółowe w tej sprawie. Najdalej w ciągu 3 dni te wyjaśnienia powinien pan rektor złożyć. Poseł Giżyński został zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Los dzieci był głównym motywem 76. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W związku z pandemią obchody wyjątkowo odbyły się w internecie. Paweł Pawlica. Swoim świadectwem podzieliły się dwie były więźniarki. Zdzisława Włodarczyk, która do obozu trafiła jako dziecko z Powstania Warszawskiego, oraz Anita Lasker-Walfisz, która przeżyła dzięki temu, że trafiła do obozowej orkiestry. Najgorsze były noce. Dzieci płakały przez sen. Wołały mamy, ale z czasem te odgłosy ucichły. I arrived at these gates. Przyjechałam pod te bramy pod koniec 1943 roku pozbawiona najmniejszych złudzeń. Wierzcie lub nie, ale w tym piekle była muzyka. A ponieważ umiałam grać na wiolonczeli, to mogę teraz dzielić się tu z wami moją historią. W trakcie uroczystości głosy zabrali również prezydent Andrzej Duda, ambasadorowie Rosji oraz Izraela, a także dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr

to, szanowni państwo, podpowiem, że dzisiaj mamy dzień bardzo znanych klocków, z których można budować wszystko, czego dusza zapragnie. I tym zajmiemy się dzisiaj trochę później, natomiast cały czas będę niecierpliwie oczekiwał na państwa pomysły pod numerem 2273 na państwa pomysły, co można zrobić niezgodnie z instrukcją. Albo nie po kolei i dalej będzie działać. No bo przecież do tych klocków, o których mówimy, zawsze jest dołączana instrukcja, ale nie tylko do nich. Mamy meble pewnej szwedzkiej firmy, też jest instrukcja. Ilu z nas próbowało bez tej instrukcji to zrobić albo robiło nie po kolei? Ale wyszło, a może nie wyszło. Co można zrobić nie po kolei i dalej będzie działać? 2273 dzisiaj o tym. Za moment parę słów na temat żarówki, bo też ma swoją rocznicę dzisiaj. Tymczasem zachęcam serdecznie 2273. Zobaczymy, jakie państwo mają idee i koncepcje na robienie rzeczy nie po kolei. Obiecałem Lenego Krawica. Proszę bardzo, 6:17. Jeszcze 1 minut po godzinie 6. Wczoraj była rocznica wynalezienia żarówki. Żarówki, którą każdy z nas ma w domu i pomimo wielu zmian technologicznych na przestrzeni lat, ich konstrukcja nie ulegała aż tak wielkim zmianom. Jakie były początki tego rewolucyjnego jak na owe czasy wynalazku, sprawdził reporter Piotr Żółnowski. Znany jest z tego, że patentował żarówkę. Notabene nie została wcale ona wynaleziona przez Edisona. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk, Centrum Nauki Kopernik. Oprócz tego, że był wynalazcą, był po prostu przedsiębiorcą. Dostarczał ludziom prąd. Dajemy wam żarówkę, ale żeby ona działała, no to musicie z nami podpisać umowę na dostawę prądu. Taki człowiek jak Edison, to jakbyśmy mieli porównywać go do współczesnych czasów, to jest taki Steve Jobs albo Elon Musk. Nie miał żadnego wykształcenia naukowego. Profesor Ernest Aleksy Bartnik, Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. To była żarówka z włóknem węglowym. Najlepsze światło daje włókno z bambusa zwęglone. I to się właśnie żarzyło. Trwała tam od 10 do 100 godzin. To też żaden cybec. To były pierwsze naprawdę praktyczne żarówki. Dzisiaj używamy do żarówek takich samych, tylko że używamy tam włókna wolframowego, które ma czas życia od 1000 do 3000 godzin. Był wielkim wrogiem prądu zmiennego, którego nie rozumiał. I on wprowadził pierwszą sieć z prądem. To on wymyślił. A zatem włączając przełącznik zawsze pomyślmy o Tomasie Alfa Edisonie, bo jak się okazuje jego opatentowane żarówki, mimo iż nie był on pierwotnym jej twórcą, to jednak patenty były jego i pozwoliły na korzystanie z elektryczności w sposób, jakiego wtedy nie znaliśmy, a dzisiaj dla nas jest to normalne. 23 minuty po godzinie 6, Personal Jesus, Depeche Mode. Touch faith. We'll be right back. ciertać faith. Trójka. Program trzeci. Godziny pozostało do godziny siódmej. Za chwilę prognoza pogody. Natomiast pytanie, które padło na antenie z moich ust, brzmiało, co można robić nie po kolei i dalej będzie dobrze. Mamy jedną z odpowiedzi na to pytanie. Dzień dobry. No, dzieci przede wszystkim można nie po kolei robić. Jeśli ktoś sobie zaplanuje najpierw chłopczyka, później dziewczynkę, a wyjdzie odwrotnie, to to też będzie działało. Gorzej, jak sobie ktoś zaplanuje najpierw młodsze, a potem starsze, to... No, paradoks pewien czasowy może nastąpić. 2, 2, 7, 3, co można robić nie po kolei? Prognoza pogody. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

19 minut, a uwaga, uwaga, 18 minut do godziny 7. Przepraszam za zamotanie czasowe, ale przyglądam się bacznie dzisiejszym tytułom prasowym, bo przegląd prasy teraz to jest ten moment. Dziennik Gazeta Prawna na pierwszy ogień, gdzie mam artykuł, między innymi tutaj, ale no tak, Amazon w końcu startuje nad Wisłą i nasz lokalny portal Allegro będzie mieć rywala. To jest tytuł artykułu w dziale gospodarka. Wartość polskiej platformy na warszawskiej giełdzie spadła o 5 miliardów złotych. Światowy gigant handlu elektronicznego ogłosił wczoraj rozpoczęcie prac nad serwisem Amazon.pl. Tym samym potwierdziły się informacje Dziennika Gazety Polskiej z września ubiegłego roku o wejściu tej firmy na polski rynek. Po ogłoszeniu tej informacji spadły akcje naszego lokalnego portalu zajmującego się tym samym o 6 punktów procentowych, jak tutaj widzę. Natomiast szanowni państwo, według tych artykułów, które czytałem na ten temat, okazuje się, że niekoniecznie musi być tak, że Amazon będzie bezpośrednią konkurencją dla Allegro, bo te oferty niekoniecznie mają się pokrywać, więc jestem bardzo ciekaw, w jaką stronę to pójdzie. To Dziennik Gazeta Prawna, teraz Rzeczpospolita. W Rzeczpospolitej mamy roboty. W dziale ekonomia, o dziwo, mamy roboty. Doradztwo inwestycyjne w biurach maklerskich może niedługo przejść rewolucję technologiczną. Brokerzy coraz śmielej spoglądają w stronę robodoradztwa, które na naszym rynku wciąż jest stosunkowo słabo rozwinięte. Automaty miałyby przejąć dużą część obowiązków, które do tej pory przypisane były doradcom inwestycyjnym. Zainteresowanie robodoradztwem ze strony brokerów potwierdza jeden z głównych dostawców rozwiązań technologicznych dla pośredników. Czy już niedługo w naszym inwestowaniu w giełdy, fundusze hedgingowe i inne typu, tego typu historie będą nam doradzały boty, czy też roboty, to się okaże. Pytanie, czy mielibyśmy do nich zaufanie, gdybyśmy wiedzieli, że to nie jest człowiek, bo jak nie będziemy wiedzieli, no to tak napisał, tak zrobiłem. To bardzo ciekawe. Dzisiejsza Rzeczpospolita, odsyłam tam więcej na ten temat. Gazeta Wyborcza. Teraz chwali się tutaj akcja wyborczej. Taki tytuł cały jest, że akcja jest. Samochody kradną tlen, to jest tytuł. To jest ciekawe w ogóle, co tu się wydarzyło, bo zachęcam do wysłuchania teraz tak. Samochody kradną tlen, to jest tytuł artykułu. Dalej. Czytam. Head tak zwany tutaj. 16 polskich miast znalazło się wśród 50 zabójczych miast Europy. Trują nas pyły z kominów, o których mieszkańcy Unii Europejskiej już dawno zapomnieli. Dzisiaj mają inne wyzwania. Zwalczyć emisję komunikacyjną. No to w końcu co? To w końcu z pieców się to bierze, czy z tych samochodów? Teoria o tym, że samochody niszczą środowisko, wedle mojej wiedzy przynajmniej, jest mocno naciągana. Co pokazały przypadki ostatnich mrozów, kiedy tylko po uruchomieniu pieców w mieszkaniach na obrzeżach miast okazało się, że co drugi mieszkaniec budynku wybrał papieża, sądząc po kolorze dymu z komina. Zatem, czy rzeczywiście jest to wina samochodów? No, globalne ocieplenie i emisja tlenków węgla jest spowodowana na równi transportem co produkcją mięsa na przykład. No i tutaj akurat do samochodów się Gazeta Wyborcza tu, no nie powiem przyczepiła, ale spojrzała w ich kierunku okiem negatywnym. Na koniec Super Express. Aha, oczywiście w Gazecie Wyborczej więcej na ten temat. Na koniec mamy Super Express dzisiejszy, gdzie mamy kuchnię dla oszczędnych. Obiad dla 4 osób za 17 zł, zapiekanka z ziemniaków, pietruszki i selera. Przepis wspaniale. Tu polecam, jeśli ktoś życzy sobie zdrowo, no w miarę zdrowo, te ziemniaki to tam nie są takie złe, jak straszą. Zatem polecam. Czekam na przepis dla naprawdę oszczędnych, czyli zapiekanka ze szczawiu i mirabelek. Jestem ciekaw, czy takie danie dałoby się skonstruować. Realize, AC/DC, program trzeci Polskiego Radia, 14 minut do godziny 7. Ława oburzonych na temat mojego zdania na temat emisji samochodów. 2, 2, 7, 3. Zapraszam. Yeah. 10 minut pozostało do godziny 7. Pan Michał napisał na fanpage Pora na Trójkę. Napisał tak: nie po kolei można słuchać utworów na danej płycie, czyli funkcja shuffle w odtwarzaczach. Chociaż osobiście uważam to za barbarzyństwo, zwłaszcza na wszelkich concept albumach, na przykład Dark Side of the Moon. Pozdrawiam. O, jakże bliska jest mi ta idea, którą pan tutaj wyraził. Rzeczywiście, ja uważam, że artyści, którzy nagrywają płyty i komponują kolejność utworów, robią to nie bez powodu, że to w takiej, znaczy mówimy o muzyce, nad którą ktoś chwilę myślał, a nie nad muzyką stricte rozrywkową, ale rzeczywiście, no słuchać Dark Side of the Moon, który jest albumem koncepcyjnym, podobnie jak The Wall, nie po kolei, no niby można, ale naprawdę, to ja, niech ja o tym nie wiem, że ktoś tak robi, tylko o to proszę. Dlaczego rozmawiamy o robieniu rzeczy nie po kolei? Dlatego, że dzisiaj mają najbardziej znane klocki na świecie swoje święto, no i tutaj też można przecież nimi, w cudzysłowie, bawić się nie po kolei. Obchodzimy dzisiaj święto tych właśnie klocków, z których można zbudować praktycznie wszystko. 12 października 90 lat temu w małej duńskiej miejscowości Billund powstał warsztat stolarski i chociaż na początku nie miał nic wspólnego z produkcją zabawek, to z biegiem czasu zaczęto wytwarzać je z drewnianych odpadów. Nazwę, którą dzisiaj znają miliony ludzi na świecie, firma przyjęła 2 lata później, czyli w 1934 roku. Jest to skrót od duńskiego zwrotu leg god, czyli baw się dobrze. Jaki jest fenomen klocków, którymi od dziesięcioleci bawią się dzieci i dorośli? Tutaj wszystko do siebie pasuje na przestrzeni lat i każdy nowy element, który też Lego wprowadza do produkcji, Paweł Duda, wprowadza po to, żeby znaleźć nowe funkcjonalności dla tego klocka i żeby on też pasował do wszystkich, które znamy z lat poprzednich. To wszystko bazuje na elementach, które pasują do siebie na przestrzeni kilkudziesięciu lat i nawet w momencie, kiedy wygrzebujemy jakieś swoje stare zestawy sprzed 10, 15 czy nawet 30 lat, to one dalej będą pasować do tych współczesnych. Okej, może trochę pożółkły, może troszeczkę straciły tego blasku. Do fascynacji klockami otwarcie przyznają się gwiazdy sportu, filmu i estrady. Myślę, że to jest takie spełnianie dziecięcych marzeń, że kiedy nie mogliśmy sobie w wieku dziecięcym pozwolić na jakiś wielki zestaw, teraz możemy to zrobić. No i właśnie ta oferta, która się całkowicie zmienia w ostatnim czasie, to jest, jeśli chodzi o Polskę, właśnie stąd ten fenomen się bierze. Finałem tego było właśnie Lego Masters, które pokazało, że na 12 uczestników 11 to są dorośli ludzie. Klocki to nie tylko świetna zabawa, ale także twórcze myślenie. Budowanie z klocków niezależnie od tego, czy z wyobraźni, czy przy pomocy instrukcji, to przede wszystkim świetna zabawa. Aleksandra Graczyk, psycholog i pedagog. Ale też dobry sposób na rozwój przestrzennego i twórczego myślenia. Tworzenie z klocków pozytywnie wpływa na manualne i konstrukcyjne zdolności dzieci. Budowanie z klocków to zabawa dla całej rodziny, dzięki której dorośli mogą z zaangażowaniem bawić się z dziećmi, co jest im potrzebne i może przekładać się na budowanie relacji, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Podobno co sekundę sprzedaje się na świecie 7 zestawów. Mimo wielu lat na rynku fenomen klocków nie ustaje, zabawa nimi także nie. Ale nic dziwnego, skoro 2 podstawowe klocki, o których mowa, klocki Lego, można połączyć na 24 różne sposoby. Szanowni Państwo, zatem, co można robić nie po kolei, niekoniecznie z wymienionych tutaj klocków. 2 dwójki, 7 trójek, czekam z niecierpliwością. Wiele głosów już się pojawiło, wysłuchamy ich na pewno po godzinie 7, także zachęcam do słuchania Trójki cały czas. To Czesław śpiewa, Maszynka do świerkania. Będziemy jak dawniej. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę,